καλησπέρα στη Μάτσα Σκουλτατόρη. Βιρίνα Παρασκήφη Σιμιχάηλανε, Representant, Emissione, Inflexion Spiritual. Ascoltați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Seara aceasta, mistere. Prezintă Virginia Paraschiv. Stimați ascultători, vă propunem spre audiere în seara aceasta poeme ce stau sub semnul misterului. Misterul lumii în care trăim, misterul din noi înșine, misterul din universul infinit. Dumnezeu ne îndeamnă să pășim cu grijă pe căile misterului, să pășim învăluiți de lumina din noi. Mihai Ganea, prin logosul poetic și acordurile muzicale învăluitoare, ne aduce frânturi din necuprinsul mister. Viața și moartea, îngemănate într-o entitate existențială, entitate unică și perpetuă, tragedie a condiției umane. Vă dorim audiție plăcută! Thank you. după ușa lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul și cuvântul era sfânt. Toate lucrurile, viața, le-a creat pe acest pământ. Și lumină, întuneric, lumea plină de noroc, le-a făcut după o noimă, după vreme și soroc. El era în lume lumea ce credea cu dor în ea și a făcut-o după chipul și asemănarea sa, nu din sânge, nici din fire sau din patimă trupească, ci din Dumnezeu voință prin iubire părintească. Am visat că stăm acolo eu și cu femeia mea, după ușa lui deschisă pentru cine intră în ea. La chemare și simțire, fără niciun fel de spaimă, fără grade și onoruri, fără avere, fără faimă, locul sigur plin de toate, cu măsură și speranță, unde cei ce intră acolo se trezesc în siguranță. La intrare aici se adună roiul de nefericiți, după ușa lui cu minte stăm de acum liniștiți. Fețe binecuvântate, nopți cu dor de-ndestulare, singure vă treceți vremea, viața, visul, fiecare, dincolo de infinitul de probleme și nedrept, ați ales să stați deoparte de părintele înțelept. Casa nu vă trece ziua, noaptea pragul vi-l veghează, celui bătrân se sting cu pismă, un părinte deranjează, iar dacă își plâng de milă în durerea lor nefastă, Dumnezeu îi înțelege și îi scoate din năpastă. Stau la tatăl meu din ceruri, după ușă ghemuită stă femeia mea, și dânsa vrednică și fericită. Ne îmbărbătăm trăirea și speranțele mereu, stând acolo după ușa sfântă a lui Dumnezeu. Curge viața, curge soarta fiecăruia din stele, peste ochi se lasă ceața din abisurile grele și simțim așa deodată cum se întoarce către noi. Stați puțin că vine timpul să vă judec și pe voi. Zile albastre. se adună clocotite printre stânci nemuritoare. Oamenii își spală fruntea arătându-le la soare. Iza, Mara, fete blânde și Vișeu, băiat cu minte, către râul mamă Tisa se adună ape sfinte. Pe cărări șerpuitoare merg arhanghelii și sfinții. Sufletele le adună moșii noștri și părinții. Câtă dragoste cuprinde raiul ăsta de pământ. Dumnezeu o ocrotește prin iubire și cuvânt. Maramureș, Codălină, cântec vechi și veșnic nou, de prin codri se înalță ca din inimă ecou. Rugăciune de vară. Doamne, vin să-ți cer iertare și ca non tămăduire, să-mi spăl fața, ochii, gândul la izvor de mănăstire. Te-aș ruga acum în taină mai cucernic și cu minte să-mi asculți de vrei de aici rugăciunea mea fierbinte. O smerenie venit am să-ți cerșesc tămăduirea la izvorul dintre dealuri unde-ți șade mănăstirea. Gând viclean nutrit am, Doamne, ca Avram la Fiul Sfânt, am uitat că Tu dai plata și răsplata pe pământ. Ți-am cerut să-mi faci dreptate într-o vreme de necaz, să-mi ștergi lacrimile calde și roite pe obraz. Ți-am cerut să-mi bați copilul cu nuiaua ta cea sfântă, pentru fapte și nefapte, pentru pismă necuvântă. Pentru viața lui ciudată, rătăciri, deșertăciuni, amăgire, indolență, triste veșnice minciuni. Nu se cade ca să judec eu pe omul bun sau rău. Binecuvântează-l, Doamne, că și el e robul Tău. Și mă iartă că-s nevrednic să le judec eu pe toate, când Tu ți-ai trimis copilul să mă izbăvești de moarte. Doamne, vin să-ți cer iertare și ca nuntă măduire, să-mi spăl fața, ochii, gândul la izvor de mănăstire. Lilith, supuși umerii nopții, se lasă peste lăcașul din grotă. Secera lunii clipește condescendentă mai sus de cea de-a cincea întâlnire cu pământurile descompuse de umbre. Armonia pandorelor în fugă spre podișul cel mare o smulse din calea spiritului, iar ea, a doua nudă, trecu prin punctul stăpânirii de sine înaintea șarpelui, mușcând ușor din bucuria de a trăi. Acesta abia își descoamase gândul viclean printre bambușii din grădină, mângâind stâlpul cerului cu tihnă, atingând călcâiul stâng al nudei cu limba despicată în trei. Se cățără lacul peste gamba străvezie spre pulpa și coapsa ce la temeneau, adulmecând o travă neîmplinirilor de la înțepenirea prelungită. Iată șanțul cu apă, murmură el, îmbrățișând ca o spirală pântecul rotund prin locul săritorilor în cerc. A doua nudă dezgoli șarpele, sprijinindu-l de sânul stâng, acolo unde fremăta întâlnirea miresmelor de unde, îl duse spre gâtul ei alb, a plecat spre umărul drept, atingându-l cu bărbia neastâmpărată pe capul pătrat, în timp ce acesta privea cele 100 de amânări. Din mlaștina ierburilor otrăvite izăreau ochii altei năluci, năluca nopții. Bărbatul geamăn privea prin fereastra cerului peste colina negustorilor de umbre din izvorul podișului, întâia nudă mușcă în carnea copacului de taină, încercând să zămislească noul verb cu gura plină de sev. Vântul împrăștia asfințitul penelor de dimineață, mirosind flăcările. întăiat nu dă, se abandonă întâiului șarpe, împreunându-se cu focul. Bărbatul geamăn se apropiase de a doua nudă, aceasta îi întinse plictisit cotorul aruncat de înaintașa sa renegată, din care înghițise cu lăcomie restul cu sânguri încă fierbinți. Are gust de sânge, gândi bărbatul geamăn, înnecându-se în graba primăverii și dilatându-și ușor partea din mijloc a gâtului proaspăt diseminat. Prin fața lor prima nundă trecu, chicotind, strângând între sâni capul întâiului șarpe. Acesta își vârâse adânc coada în pântecul robit de golul nezămislirilor, însămințându-l cu cermeni și clone. Dispărură în besnă, unde patru zei, dormind în peșteri cu solți de metal incandescent, în urma lor stăpânul încuia grădinile cu vâlvătăi, din care mușcau demoni mutanți deflorați de blestem. Dintr-o dată, bărbatul geamăn și-a doua nundă se treziră din semne și frunze, alergând cu mâinile pline de aburi. Porțile cerului se deschiseră, închizându-se apoi în candoare și taină. Era încă o zi, a șaptea. a doua zi după. Așa cum știm, nimeni nu a văzut sfârșitul. Asta pentru că nimeni nu-și planificase o apocalipsă. Nu a fost un cutremur cumplit. Ca să crapem felii pământul, nicio explozie nucleară devastatoare sau o epidemie mortală, ori un asteroid gigant prăvălit dintr-o dată, nici încălzirea globală sau teoria lui Malthus cu progresia geometrică. Ne-am imaginat ceva măreț, ceva magnific, care să fi meritat dispariția omului din peisajul cosmic. Nimic n-a fost din toate lucrurile astea înspăimântătoare. Pur și simplu mi s-au răcit la un moment dat inimile. Asta s-a întâmplat atunci când a trecut cometa aia ciudată mai aproape de soare, încât părea că cineva o împinge cu ciudă. Așa s-a născut frica și întunericul minții. Așa s-a născut răceala din noi, indiferența, invidia și neînduplecarea. Răceala din sânge a tresărit violentă la fiecare bătaie din aripi de clopot. Groaznic a început să suiere vântul urii din talazurile morții. Demente au început să urle scheletele canibalilor anonimi. Ne mâncam unii pe alții într-o veselie până la capăt, înnecați în lava vulcanilor adormiți, gata să răbufnim în intenții macabre la fiecare ceas de cruce și patimă. Legea a devenit fără de lege. Am înțeles că lumina este artificială. În rest, numai întuneric, vâscos și sălbăticie. Sângele rece din noi încălzea bestia adormită, trezind-o de fiecare dată mai seducătoare.

zăpezilor calde, îngrop în cenușa celor patru zări, într-o inimă de diamant. Epoletul albastru. Pe vremuri, când eram copil, trăia pe vremuri, alături de firul îngălbenit al firizei din băi, o fetiță care râdea cu băieții. O cunoșteam toți pe fetița cu nume de înger, Angela, și visa așa cum numai fetițele știu să viseze, la făt frumos, la făt frumos și luceferi. Noi, băieții, și ea, Angela, alături de firul îngălbenit al firizei din băi, ne iubeam deopotrivă. În taină nepătrunsă o iubeam, și ne iubea pe toți Angela, așa că zeii bătrâni de pe muntele Iniș ne pismuiau într ascuns gândul iubirii. Dar într-o zi, în ziua aceea de pe vremuri, alături de firul îngălbenit al firizei din băi, călărind pe umerii munților, mergător străinul, omul cu epolet albastru, ascuns fetița sub mantaua sa uriașă, ducând-o spre dealul din vale, advenind-o aiurea, aiurea, mai jos. Prin pădurea cu apă sărată, alături de firul îngălbenit al firizei din băi, ei, zei răi, niciodată iubitorii de speranță, pismuind tinerețea plăpând, acolo, alături de firul îngălbenit al firizei din băi, au trimis 5 săgeți ascuțite de gheață spre pieptul fetiței, tăinuind-o în copaci, înghețându-i inima pe vecie, inimă rece. Pietre multe tresar cu cenușă, din care carnea trupurilor arse de timpuri, cu pietre puse în cușca de oase, cu epolet albastru, nu pot gândi vreodată iubirea. Angela și noi am rămas în visul nestins, nici de vălvătăile iadului, iadul cu epolet albastru, izărind alături de firul îngălbenit al Firizei din Băi. Noaptea, urcând abur și umbre în par visuri, angela și stelele sunt ochii fetiței din rai. Băiatul cu mâna întinsă alături mângâie cerul, pe iarbă culcat, lângă umbra din umbre, cu minte așteptând să coboare, să coboare năluca pe scara de gheață, pe scara pustie. Angela, alături de firul îngălbenit al Firizei din Băi. ați ascultat Inflexiuni spirituale, o emisiune după un scenariu de Virginia Paraschiva. Regia de studio Mihai Gane. Muzica compusă și interpretată la orgă electronică de Mihai Gane. Aici Radio TV Unirea Internațională Austria, un radio pentru toți românii. În continuare vă dorim audiție plăcută.